A zatracený Alice. Starče, jak moc jsi se mýlil? V čem? Jsem se mýlil, jes. Objevil jsem to, našel jsem příčinu postranní nemoc. Lidské tělo a tělo prasete je velmi rozdílné. Ale ty jsi porušil zásady. Ale bylo to ve službách, vím. Mistře, tady to můžete vidět. Tady, ten malý růžový vírus ten vedle střeva. Když se zanítí, vyvolá to nemoc. Prasata ho nemají, proto to dosud nikdo nemohl objevit. Stačilo by jej odstranit. Tak by šlo nemocné zachránit. Fascinující. Znesvěcení lidského těla znamená popravu. Mistře, je to krok kupředu. Velký krok kupředu. Je to objev století. Schovej to tělo. Všechny si nás tím dostal do nebezpečí.